Anabel i kultowy Król Lew. Szczegóły na helios.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 lipca, minęła 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ustawa w sprawie zerowego PIT-u dla młodych przyjęta przez Sejm. Pracownicy sądów i prokuratury dostaną podwyżki. Jest porozumienie w tej sprawie Ministerstwa Sprawiedliwości ze związkowcami. W tym serwisie też wymiana serdeczności na linii Władimir Putin-Giuseppe Conte. Włoski premier zapowiedział na wspólnej konferencji kolejne działania, by zniesiono sankcje wobec Rosji. Sejm poparł rządową ustawę dotyczącą zerowego PIT-u dla pracujących do 26 roku życia. Przepisy mają zacząć obowiązywać od sierpnia tego roku. Dyskusję śledził przy Wiejskiej Michał Fedusio. Michał, powiedz, co politycy mówili na temat tej regulacji. Opozycja, popierając ogólne założenia ustawy, wskazywała równocześnie na kwestie, których nie pochwalała. Na temat ograniczeń w dostępie młodych pracowników do ulg podatkowych mówiła przedstawicielka PSL-u Genowefa Tokarska. Chcę zapytać, dlaczego państwo wykluczacie tą ustawą ze zwolnienia młodych ludzi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. A więc trzeba powiedzieć, że tych najbardziej aktywnych, tych najbardziej przedsiębiorczych. Posłance opozycji odpowiedział z sejmowej mównicy podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba. To jest ustawa o tym, aby zachęcać do aktywności zawodowej. Ulga podatkowa dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, a znacznie lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o działalność gospodarczą, jest obniżenie składki na ZUS. Teraz rządową ustawę w przyszłym tygodniu omawiać będą senatorowie. Z Sejmu Michał Fedusio, dziękujemy za te relacje. Jest porozumienie Ministerstwa Sprawiedliwości i Związków Zawodowych Pracowników Sądów i Prokuratury. Resort podał w komunikacie, że umowa przewiduje podwyżkę w wysokości średnio 900 zł brutto na etat. Porozumienie ma zakończyć trwające od 7 maja protesty. Związkowcy pikietowali w miasteczku namiotowym przed gmachem ministerstwa. Podwyżki mają ruszyć od października. Gaszenie pożaru hałdy śmieci w sortowni odpadów w Studziankach koło Białegostoku potrwa do piątku, oceniają strażacy. Pożar wybuchł wieczorem. Ogniem objętych jest około 300 metrów kwadratowych hałdy. Strażakom udało się zabezpieczyć miejsce pożaru tak, by była pewność, że ogień nie rozprzestrzeni się na pobliski las. To nie pierwsze takie zdarzenie w tym miejscu. Ostatni pożar na terenie sortowni w Studziankach miał miejsce na początku czerwca. Dochodziło do nich także wcześniej. Po czerwcowym pożarze główny inspektor środowiska informował w komunikacie, że zakład ma cofnięte pozwolenie na działalność. Ta decyzja została zaskarżona. I na koniec jeszcze zagranica. Włochy i Rosja w coraz lepszych stosunkach. Władimir Putin, przebywający z jednodniową wizytą w Rzymie, wystąpił na wspólnej konferencji z premierem Włoch. Rosyjski prezydent mówił, że ma nadzieję, że wkrótce uda się powrócić do dobrych stosunków z Unią Europejską. Premier Conte odniósł się do sankcji nałożonych na Rosję w związku z aneksją Krymu i wspieraniem separatystów w Donbasie. Uważamy, że sankcje nie mogą być celem samym w sobie. Obecny stan rzeczy szkodzi Rosji i Unii, a szczególnie Włochom. W programie włoskiego rządu zapisano starania o zniesienie sankcji. Władimir Putin opowiedział się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu w Libii, ale stwierdził, że powinien tym się zająć przede wszystkim Sojusz Północnoatlantycki, który w jego opinii doprowadził do obecnego chaosu, pomagając w obaleniu reżimu pułkownika Kaddafiego. Odnosząc się do sytuacji w Wenezueli, Władimir Putin mówił, że jedynym legalnym prezydentem jest Nicolás Maduro. Przestrzegł przed próbą zbrojnej interwencji w tym kraju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta korespondencja z Włoch kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz w Trójce czas na serwis sportowy. Adam Malecki. I tenis na początek i zwycięstwo Magdy Linet. Polka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu, potem jak pokonała Amerykankę Amandę Anisimową 6-4 i 7-5. Zadziałało wszystko, a niezwykle ważną rolę odegrała strefa mentalna. Byłam bardzo solidna, udało mi się zachować spokój, bo wiadomo, parę razy było nerwowo, zwłaszcza te takie bliskie gdzieś tam, nie wiadomo czy kiedy był out, czy dobra piłka, więc cieszę się, że przynajmniej na przykład pod koniec tego pierwszego seta zachowałam chłodną głowę po tej takiej dość kontrowersyjnej piłce, a wcześniej po prostu straciłabym, gdzieś tam się zdenerwowała, tutaj po prostu udało mi się to odpuścić i przejść do porządku dziennego, więc cieszę się, że robię jakieś postępy i mogłam kontynuować swoją grę. W kolejnej rundzie już czeka Petra Kwitowa. Uśmiech i dobra atmosfera dały awans do drugiej rundy debla Alicji Rosolskiej i jej australijskiej partnerce. Na korcie był uśmiech i cieszę się, że do końca przytrzymałyśmy ten uśmiech, bo w pierwszym secie się zaczęło trochę komplikować, ale naprawdę moja partnerka jest bardzo pozytywna i wspierała mnie bardzo fajnie. Fajnie czują się zapewne faworyci turnieju. Do trzeciej rundy awansowali Rafael Nadal i Roger Federer. Mniej fajnie Angelique Kerber, obrończyni tytułu, odpadła. A jutro? Jutro Hubert Hurkacz zagra z wielkim Nowakiem Dżokowiczem. W piłce nożnej dzisiaj były rozstania, pożegnania i powroty. Do Chelsea wraca legenda. Frank Lampard był piłkarzem The Blues, teraz będzie trenerem. Decyzja, jak sam przyznał, nie należała do łatwych. Dużo o tym myślałem. Jeden rok jako trener i już stoisz na czele Chelsea. To raczej się nie zdarza. Będę musiał udowodnić, że się nadaje. 41 lat. Wcale nie najmłodszy w historii. Tu trudno będzie pokonać Andre Villas-Boasza, który zaczynał jako 34-latek. Przed Lampardem niełatwe zadanie. Przypomnijmy, klub nie może dokonywać transferów. To kara za nieprzepisowe sprowadzanie nieletnich piłkarzy do klubowej akademii. Długość kontraktu 3 lata. Chociaż pamiętajmy, że akurat w tym klubie nominalna długość umowy nie zawsze ma znaczenie. Mr. Lampard jest 10. trenerem The Blues od czasu, gdy w 2013 roku stery objął Roman Abramowicz. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do Juventusu Turyn po roku przerwy na grę w Paris Saint-Germain wraca Gianluigi Buffon. 41-letni bramkarz związał się ze starą damą na jeden sezon. Główny cel? Wygrać upragnioną, a nie zdobytą przez Buffona Ligę Mistrzów. Zdobywał ją Arjen Robben, który w wieku 35 lat postanowił zawiesić buty na kołku. Grał w PSV Eindhoven, Chelsea, Realu Madryt, Bayernie Monachium, zostawał mistrzem Anglii, Hiszpanii i Niemiec. Z reprezentacją Holandii wywalczył wicemistrzostwo świata. Wicemistrzem Polski jest Legia Warszawa, która poznała rywala w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. To Europa FC z Gibraltaru, która pokonała rywala z równie groźnej Andory. I na koniec przypomnienie informacji z poranka. Polskie siatkarki w drugim meczu Final Six Ligi Narodów przegrały 2-3 z Brazylijkami i zakończyły swój udział w turnieju finałowym. Tej nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach lokalnie możliwe słabe burze. Temperatura minimalna od 80 stopni na południu kraju do 14 nad morzem. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami po południu, zwłaszcza na północy kraju. Miejscami też przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie lokalnie możliwe słabe burze. Maksymalnie termometry pokażą 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Będą żonglerzy i treserzy. Będzie rodzina warzywniaków, a także człowiek jeleń, człowiek pies oraz przede wszystkim człowiek człowiek, a w kulminacyjnym momencie pojawi się człowiek, który to niebywałe zna cały alfabet. Niesamowite, a to wszystko w pierwszym w historii radiowym talent show. Pokaż w radio. To będzie zupełnie inne popołudnie. Zapraszamy. Wojciech Solarz, Maciej Makowski i Michał Migała. Od poniedziałku do czwartku o 13.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym szybkim laptopie dla nas? Tak, pamiętam. Hmm? A co promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Thank you. zespół Bądź Ciszą, nagranie koncertowe z koncertu, który odbył się 24 listopada 2017 roku, a zespół Bądź Ciszą będzie jednym z gości Bukowieckiego Dumania. Bukowieckie Dumanie to cykl imprez bardzo różnych. Tam można obejrzeć i przedstawienia teatralne, i filmy, ale też posłuchać różnych koncertów, a w najbliższy weekend, czyli jutro, wystąpi zespół Bądź Ciszą o 17, a godzinę później koncert Piotra Woźniaka. Wszystko się dzieje w Kotlinie Jeleniogórskiej. W sobotę koncert zespołu Sklep z Ptasimi Piórami. A, to już wiem, gdzie spędzasz weekend. To w Bukowcu, tak. A my zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W tym roku w szufladzie lato rozpoczęło się pod strzechą, czyli z udziałem Beaty Strzechy Koptas i jej grupy. Tak mi o niej opowiadała 7 grudnia 2017 roku. Wasz zespół to ty i siostra, obie już mające nowe nazwiska, a mężowie siedzą z tyłu i grają z wami. To jest niesamowite. Powiem ci jeszcze jedną ciekawostkę, ponieważ rzeczywiście te związki przeróżnego rodzaju w naszym zespole są jeszcze głębsze, dlatego że gitarzysta Artur Stępień jest tak naprawdę prywatnie, to jest dość śmieszne, dlatego że jest młodszy od mojego męża, ale z koneksji rodzinnych wypada, że jest jego wujkiem. Więc jest naprawdę fajnie. Artur Fierzbik natomiast mówi, że w zasadzie on by starał się o adopcję, gdyby nie było trochę za późno. Ale jest, rzeczywiście jest rodzinnie w tym zespole, jest bardzo, bardzo sympatycznie. Powrócę teraz do nagrań z koncertu, do których sięgałem przed tygodniem. Grupa Pod Strzechą wystąpiła podczas ostatniej 36. Oppy Międzynarodowego Festiwalu Bardów w Gnieździe Piratów, tawernie na warszawskich Bielanach. Było to 19 listopada 2018 roku. Tak, na marginesie dodam, i to z wrodzoną skromnością, że specjalnie dla mnie, a zatem i dla państwa, zespół powtórzył jedną z piosenek. Paweł poprosił nas tutaj o to, żeby powtórzyć pierwszy utwór, którym rozpoczynaliśmy koncert. Piosenka nosi tytuł Dopóki, dopóty. Też jest nowa w naszym repertuarze. Mamy nadzieję, że odczytacie państwo sensy, które tam Robert zapisał. Dopóty, dopóki. Dopóki chcieć się jeszcze chce, dokąd u kresu drogi przestaną nieść cię nogi, dopóty życie ma swój smak. Dokąd u kresu drogi przestaną nieść cię nogi, dopóty życie ma swój smak. Dopóki brzmi w twej duszy śpiew, dopóki masz na ustach śmiech, o zmierzchu przebaczenie przekreślasz wszystkie cienie, dopóty miłość w tobie jest, o zmierzchu przebaczenie przekreślasz wszystkie cienie, dopóty miłość w tobie jest. Brnąc w labiryncie zdarzeń, szukamy nowych marzeń, gotowi oddać ostatni grosz za płytkie uniesienia, za surogaty z cienia. od hipokryzji tkwią co włos. Od hipokryzji tkwią co włos. Dopóki serca czysty we mgły gęstnącej bieli chcę łączyć zamiast dzielić, dopóty życie ma swój sens. We mgły gęstnącej bieli chcę łączyć zamiast dzielić, dopóty życie ma swój. W labiryncie zdarzeń szukamy nowych marzeń, gotowi oddać ostatni grosz. Za płytkie uniesienia, za surogaty z cienia, od hipokryzji tkwią co włos. Od hipokryzji tkwią co włos. W labiryncie zdarzeń szukamy nowych marzeń, gotowi oddać ostatni grosz. Za płytkie uniesienia, za surogaty z cienia, od hipokryzji tkwią co włos. Od hipokryzji tkwią co włos. Zespół Pod Strzechą, specjalnie dla Państwa, od Pawła Szeromskiego. No a w studiu długo oczekiwany gość, Łukasz Majewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O czym będziemy rozmawiać? O płycie Na prawo od Jiczyna. My już sygnalizowaliśmy Państwu ten temat. No i fantastycznie się złożyło, że możemy się spotkać z Łukaszem. Niestety, materiału muzycznego mamy tak mniej więcej 1,5 godziny do tworzenia, a czasu, no tak, nie wiem, 20 parę minut na wszystko, więc no musimy się bardzo spieszyć. To jest płyta z piosenkami czeskimi, wygrzebanymi przez Łukasza. No i o to chciałem zapytać, jak dotarłeś do tych piosenek artystów, których w większości w Polsce nie znamy? Od pewnego czasu na Międzynarodowy Festiwal Bardów OPPA, na koncert premiery interpretacji tłumaczyłem piosenki większości właśnie Czechów, aby nie iść na łatwiznę, a też postawiłem sobie taki cel, żeby to byli autorzy, którzy nigdy na OPPie się nie pojawili w tych tłumaczeniach, więc siłą rzeczy musiałem dość głęboko szukać. Czyli nie Kryl autorów. I nie Nochawica na nie przykład, Kryl, nie prawda? Nochawica, tak, nie Brassens, nie. To musiałem dość głęboko grzebać i wynalazłem pierwszego Czecha, drugiego Czecha. Jak się już znalazło ich trzech, to taka myśl się zrodziła, niechcący być może, że zacząłem ich, żeby zrobić jakiś program z tego dłuższy, żeby przybliżyć tutaj u nas w kraju tych czeskich folkarzy, którzy nie są znani, a w Czechach to jest całe zagłębie muzyczne. Ludzie po kilkanaście płyt mają na swoim koncie i cóż. I mają przepiękne piosenki. Pomyślałem, też wyzwanie takie dla siebie zrobiłem, żeby to nie było nic, pójście na łatwiznę, tylko jednak pewną trudność. No ale też wybory, których dokonałeś, zaskoczyły samą Tereskę, która przecież od lat przemyca różne czeskie wątki w audycji Gitarą i Piórem. Mnie to bardzo mile zaskoczyło. zaskoczyło wszystko. No tak, to była inspiracja dla Tereski do tego stopnia, że próbowała dotrzeć do oryginałów i w większości przypadków to się udało. Nie wszystkie wersje nagrań, do których Tereska dotarła, są oczywiście super jakości, ale no mamy szansę posłuchania pierwowzoru i twojej wersji. No i zaczniemy od piosenki, która rozpoczyna twoją płytę po polsku. Ona się nazywa Chcąc złapać wiatr. Władimir Merta. Władimir Merta, Dlouho se mi zda, Chtít chytit vítr, dlatego, że ta piosenka ma dwie wersje tytułu. No to posłuchajmy, najpierw po czesku, a potem po polsku. Se mi zdá, že ztrácím cenu. Indickým dětem hladne za ženu. Zabloudil jsem lhostejností, nevím, jak najít cestu zpět. Jmenuju se po tátovi, je mi 20 let. Zabloudil jsem lhostejností, nevím, jak najít cestu zpět. Jmenuju se po tátovi, je mi 20 let. O mě se v dětství báli celou neděli. Můj táta s mámou možná věděli, že jako malé pimprle do svojí velké škatule aspoň na chvíli budu chtít chytit vítr. Już v zásadě nie čekám, až zdarzy się cud. Nie mam wpływu na wojny, choroby czy głód. Łatwo można uwierzyć, że da się naprawić świat. Zwłaszcza jeśli na karku 20 masz lat. Łatwo można uwierzyć, że da się naprawić świat, zwłaszcza jeśli na karku 20 masz lat. Mamie z tatą spod powiek spędzało sen, gdy jako berbeć w kołysce żegnałem dzień. Że niekoniecznie na przekór, lecz mimo ich dobrych rad, będę starał się złapać w pudełko wiatr. Że niekoniecznie na przekór, lecz mimo ich dobrych rad, będę starał się złapać w pudełko wiatr. W szkole chcieli mnie wcisnąć do sztywnych ram. A gdy w końcu odkryli, gdzie ich ramy mam, aby rzucić kamieniem, na pomysł ktoś zaraz wpadł. Gdy płakałem, pytali, gdzie masz swój wiatr? Aby rzucić kamieniem na pomysł, ktoś zaraz wpadł. Gdy płakałem, pytali, gdzie masz swój wiatr? Chciałem stać się mężczyzną z kości i krwi. Choć na widok tej drugiej zwykle mnie mdli. Lecz gdy pierwszy przeciwnik poprawił gardę i zbladł, zrozumiałem, że lepiej jest chwytać wiatr. Lecz gdy pierwszy przeciwnik poprawił gardę i zbladł, zrozumiałem, że lepiej jest chwytać wiatr. Kiedy siły na życie zabraknie mi, przeciąg za mną po cichu zatrzaśnie drzwi. I z ostatnim podmuchem na zawsze opuszczę świat, a wam będzie niezmiennie wiał ten sam wiatr. Gdy z ostatnim podmuchem na zawsze pożegnam świat, dla was będzie niezmiennie, dla was będzie niezmiennie, dla was będzie niezmiennie wiał ten sam. Najpierw Władimir Merta, a potem Łukasz Majewski, chcąc złapać wiatr. No tutaj są wyczuwalne inspiracje Dylanem, Donovanem. Ależ oczywiście, to całe to środowisko w pewnym czasie było zafascynowane tymi wykonawcami. Zresztą kompletując materiał na płytę, musiałem wybierać spośród kilku piosenek o wietrze. Akurat padła na Władimira Mertę, ale tych piosenek było kilka przynajmniej, do których starałem się usiąść. No bo Władimir Merta należy do tego najstarszego absolutnie pokolenia tych czeskich folkarzy. On właściwie budował trochę to środowisko. Tak, i przez to w wersji tych piosenek, tej w szczególności było... Bo ona jest jedna z najstarszych. Też jedna z najstarszych, wiekowa. Tak. Wersję, na której się wzorowałem, była wersja z 76 roku, czyli z roku moich urodzin. Stwierdziłem, że to musi być jakiś znak. Natomiast piosenki zmieniały ilość zwrotek, zmieniały tempo, zmieniały melodię momentami. Także jeżeli państwo gdzieś trafią na tę piosenkę Władimira Merty, ona może w oryginale brzmieć zupełnie inaczej. I też inaczej od tego, czego myśmy już dzisiaj sobie w fragmencie dokładnie posłuchali. No właśnie. No ale znaleźć wykonawców, znaleźć piosenki to jedno. Druga sprawa to przetłumaczyć. Tu miałem szczęście, współpracowałem z przyjacielem Kamilem Dźwinelem, który pomagał mi w tłumaczeniach filologicznych tych piosenek, po to, żebym miał już luksus tworzenia tłumaczeń literackich. I na tym się chciałem skupić, też nie chciałem się za bardzo rozdrabniać, bo... Nie chciałeś się uczyć czeskiego. Nie chciałem się uczyć czeskiego, wolałem dać od siebie coś z tej mojej liryki, z tego mojego sposobu pisania, przez co te piosenki też różnią się. One mają dominantę semantyczną, mają tą samą, tą się nie zmieniają sensy w tych piosenkach, natomiast te metafory są bardziej polskie i takie bardziej moje. Mhm. Przypadła mi do gustu również druga piosenka z twojej płyty, czyli Kolęda Przedświąteczna. No myślę, że lipiec nam nie będzie przeszkadzał w słuchaniu tej kolędy, ale najpierw posłuchamy jej oczywiście w wersji czeskiej. Tereska dotarła do wykonania przez zespół Jabłkoń. Tak, dlatego, że ta piosenka napisał Jan Burian i Petr Skoumal, ale nie znalazłam tego oryginalnego, autorskiego wykonania tego utworu, ale Łukasz mówi, że ona istnieje. Istnieje. Natomiast ta wersja zespołu Jabłkoń, też należy gdzieś do tego nurtu, on się troszkę na jego obrzeżach porusza. W czeskiej Wikipedii jest napisane, że to jest alternatywny zespół. Istnieje od 1977 roku. To jest też zespół z ogromną tradycją. No to posłuchajmy. Kdo je před problémem, jak vyrvat alespoň tu hvězdu nad Betlémem, jak vyhrát na frontě a sehnat to, co není, zas budou Vánoce, ty svátky zapomnění, zas budou Vánoce, ty svátky zapomnění, zas budou Vánoce, ty svátky vkladních knížek, dav najde Ježíška a hned ho sejme z kříže. Bude z něj manekín, tak do výkladní skříní nade vším zakrouží solventní cherubíni. Nade vším zakrouží solventní cherubíni. Zas budou Vánoce, těžko jít proti větru. Dveře se zavřely, kdo na to doplatí? Těhotná Marie mačká se někde v metru. Bojím se, miláčku, mám strach, že potratí. Před problémem, jak urvat alespoň tu hvězdu nad Betlémem, jak vyhrát na frontě a sehnat to, co není, zas budou Vánoce, ty svátky zapomnění, zas budou Vánoce, ty svátky zapomnění. Każde święta ludzie będą mieć nadzieję, że im się uda zerwać gwiazdkę z nad Betlejem, by zdobyć coś, czego nikt inny jeszcze nie ma, i w pełni przeżyć dzień Bożego zapomnienia. Jak w każde święta, które rok w rok są na kredyt, z krzyża Jezuska ściągną po to tylko, żeby jak manekina dopasować do witryny, przed którą będą stać bogaci cherubini. Jak w każde święta ciężko jest iść pod wiatr, drzwi zatrzaśnięto, a winnych jakby brak. Brzemienna Maria w metrze ściśnięta łka. Nie mam pewności, czy wyda go na świat. każde święta ludzie będą mieć nadzieję, że im się uda zerwać gwiazdkę z nad Betlejem, by zdobyć coś, czego nikt inny jeszcze nie ma, i w pełni przeżyć dzień Bożego zapomnienia. To była kolęda przedświąteczna. No dzięki tej pracy, którą Tereska wykonała, ja sobie zrobiłem przyjemność, zrobiłem sobie taki zestaw na przemian czeskie, polskie. I to jest no, wspaniała przygoda, słuchanie właśnie tych oryginałów. Oczywiście nie ustają poszukiwania tych najbardziej pierwotnych wersji i być może jeszcze kiedyś ich posłuchamy. No, polecam Państwu te poszukiwania, bo niewielkie są szanse na to, żeby się ukazał taki dwupłytowy album. I w ogóle taką zabawę, tak. Żeby można było porównać te oryginały, no ale może ktoś się przyłoży i kto wie. Polecam w każdym razie, to naprawdę jest bardzo miłe zajęcie słuchanie tych obu wersji piosenek. No i cóż, no, pomalutku zbliżamy się do końca. Zostały nam 3 minutki na to, żeby wykorzystać obecność Łukasza w studiu, więc no, oczywiście zapytam o koncerty, bo marzyłoby się, żeby doszło do spotkania tych wersji na przykład na scenie. Również mam takie marzenie i mam nadzieję, że się spełni. Jak na razie moje marzenia... Odpukujemy. W niemalowane. Tak, no, tak czynimy, razie, czynimy starania, dokładnie. To możemy powiedzieć. Ja wierzę, jak człowiek nie ma ciśnienia, to wszystko jakoś przychodzi tak naturalnie. Ale jak przyjmuje publiczność, twoja publiczność, te czeskie piosenki i czy kiedy wplatasz je, bo wiem, że tak jest, że wplatasz je w swoje koncerty autorskie, że w tej chwili to nie jest tak, że grasz tylko na prawo Gicina, czyli koncerty tylko i wyłącznie z tym materiałem czeskim, ale że grasz je jakby wymiennie ze swoimi piosenkami. Czy zapowiadasz, że to jest czeska piosenka, czy zostawiasz to publiczności i ona po prostu nie rozróżnia, które są twoje, a które są nie twoje, a w każdym razie nie tak całkiem twoje. No mam tą przypadłość, że autorów zawsze przed piosenką mówię, kto jest autorem z szacunku, no i tak chyba powinno być. Natomiast te piosenki zaczęły żyć już swoim życiem. Wiem, że 2 obozy się zrobiły ludzi, którzy lubią Hotel Savoy i Brązowo-Włosą. To są 2 piosenki, które dzielą ludzi. Tak? Natomiast zaskoczony jestem tym, że tak szybko się przyjęły, ale mile zaskoczony oczywiście. Mhm. Ale myślisz, że idzie coś za tym? To znaczy, że ci twoi słuchacze potem ci donoszą na przykład, posłuchałem jeszcze innych piosenek Oldrzicha Janoty, może jeszcze przełożyłbyś tę, albo posłuchałem innych piosenek Władimira Wejta, może jeszcze przełożyłbyś tę. Tak, takie głosy do mnie dochodzą, łącznie z pytaniem, czy będzie kontynuacja. No ja też bym zadała to pytanie. Natomiast ja takich rzeczy nie planuję, więc na razie nie zaprzeczam, ale też nie potwierdzam. No też jest pewnie mnóstwo pytań i wątpliwości w trakcie tłumaczenia. Mowa była o Brązowo-Włosej. Po czesku tutaj mam napisane Chnedowlaska, czyli gniadowłosa można by przetłumaczyć. Bo jest takie określenie gniady. Jest, tak? Ale to nie wiem, czy to się przekłada. Że do konia się odnosi bardziej niż do kobiety. Ja powiem, że to jest moja piosenka Fatum, której się boję na koncertach. Tam jest taki wers, niedopita szklanka, tęskna dłoń kochanka. Zdarzyło mi się już zaśpiewać pusta dłoń kochanka, a na jednym koncercie zaśpiewałam tłusta dłoń kochanka, ale tutaj już jest dla Freuda jakieś pole do popisu. No to ostatnie 30 minut na to, żeby przedstawić autora ostatniej piosenki, autora i wykonawcy. Smutno je mi po czesku, czyli jest mi smutno po polsku, to Vlasta Redl. Tak, to jest piosenka, którą jak zobaczyłem, ponieważ jestem znany z tego, że nie śpiewam wesołych piosenek, jak zobaczyłem tytuł Jest mi smutno, stwierdziłem, że muszę tę piosenkę przetłumaczyć. A Vlasta Redl jest przecudownym człowiekiem, również folkarzem, grającym z zespołem duże koncerty i zachęcam do śledzenia go. Dziękujemy bardzo. Łukasz Majewski był naszym gościem. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Smutno je mi, na ten smutek není lék. Slíbil jsem ti, že se změním, a skutek neutek. Změnil jsem se od základu, jak jsi to chtěla, jo. Jenže to má jednu vadu, že už není pro koho. Jest mi smutno, nie pomoże żaden lek. Zmienić się w zasadzie trudno, nawet gdy się chce. Dziś tak jak oczekiwałaś, jestem inny, juchuchu. I w tym tkwi ironia cała, że cię nie ma ze mną tu. Jest mi smutno, nikt nie roni po mnie łez. I tak samo będzie jutro i pojutrze też. I na pusty śmiech się zbiera, kiedy już rozumiem, że gdyby los nas zetknął teraz, to byś znać nie chciała mnie. Jest mi smutno, moja miła, gdy po nocy wiersze tkam, a zza strofek się wychyla miłość, którą w sercu mam. Zerka na mnie, chętnie słucha słów, co tną jak tępy nóż. Nucę tobie je do ucha, choć cię dawno nie ma już. Jest mi smutno. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Leszek Długosz, ostatni kwadrans pierwszych spotkań lipcowych. Chyba jesteśmy w apogeum rozkoszy lata. Te wciąż jeszcze najkrótsze noce, najcieplejsze. I oczywiste skojarzenie. Letnia noc i ten świat tak wspaniały. Tak się zaczyna ta najsłynniejsza kołysanka XX wieku, czyli Gershwina kołysanka z opery Porgy and Bess, czyli Ella Fitzgerald. Thank you. Się odpłynąłem. Co za piękności nocy. Mam nadzieję, że Państwo od pierwszego wejścia rozpoznaliście i trąbkę, i głos Louisa Armstronga. I żal, tak sobie myślę, że Gershwin, czyli kompozytor, nie znał, nie miał szansy posłuchania tej niezwykłej instrumentacji i wykonania. Jak powiedziałem, to najsłynniejsza kołysanka XX wieku. A teraz zaryzykuje najsłynniejsza kołysanka XIX wieku, Johannesa Brahmsa. Piękny sopran Leontyny Price. Thank you. Guten Abend, Guten Nacht. No te podszepty dla tych, którzy rzeczywiście już skłonni są się udać w tamtą stronę. A dla tych, którzy jeszcze mają, powiedziałbym, jakieś pomysły na tę noc, przypomnę piosenkę z 1930 roku w wykonaniu chóru Dana akurat, której autorką jest słów i muzyki jest Stefania Górska, ówczesna, no, wielka gwiazda kabaretów warszawskich, no, polskich. Była dość nietypowa przeprawa z tą piosenką, ponieważ zarzucono jej pewne, powiedziałbym, no, nadużycia wobec porządku świata. Autorka pozwoliła sobie na stwierdzenie w tym tekście, że bo po to Bóg stworzył świat, żeby nam dać tę noc, co tu i ówdzie spotkały się z no, gorącymi protestami i z, powiedziałbym, rozmaitymi restrykcjami wokół autorki tej piosenki. No ale to dawne czasy. Nasza jest noc, szum starej płyty i jedni w stronę nocy, drudzy w stronę dalszych propozycji. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję. W tej pierwszej audycji lipcowej odkryłem, drodzy Państwo, teraz, że to jest nasze po roku pierwsze spotkanie, a więc słyszymy się już od roku. Zupełnie jestem zaskoczony, nieprzygotowany do tej okazji. Mam nadzieję, że to jakoś jeszcze uda mi się zaakcentować i coś podsumować. Dobranoc, Leszek Długosz. Innym dał los, pieniędzy trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skar, płomieniem war, topimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona splotą, nasz jest największy skarb. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Prócz tej nocy ciemnej, wśród wzruch szeptów marzeń mgły wiosennej. Niech szał w naszych ciałach obudzi moc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba, ni skarbów ziemi, ni cudów nieba, bo po to Bóg stworzył świat, żeby nam dać tę noc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Prócz tej nocy ciemnej, wśród wzruch szeptów marzeń mgły wiosennej. Niech szał w naszych ciałach obudzi moc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba, ni skarbów ziemi, ni cudów nieba, bo po to Bóg stworzył świat, żeby nam dać tę noc.